ือนนี้เนื้อหาคำเทศนาตลอดเดือนนี้จะพูดถึงการประกาศข่าวประเสริฐนะครับดังนั้นในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเนื้อหาก็จะอยู่ในการประกาศข่าวประเสริฐถ้าเราจะเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในมาระโกบทที่1นะครับมาระโกบทที่1พี่น้องเราอย่าแปลกใจนะครับทุกครั้งที่ผมมาที่ประเทศนาจะไม่มีพระคัมภีร์ที่เขาเรียกไว้นะจุดประสงค์ของผมก็อยากให้พี่น้องมีพระคัมภีร์ที่ติดตัวนะครับเวลามานมัสการพระเจ้าเราถืออาวุธพระแสงของพระเจ้าที่จะมาที่วิหารของพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้รับพระพรนะครับชี้อยู่นะครับมาท่านก็หลบไปในมือถือนะอันนั้นสำหรับใช้ที่ฉุกเฉินนะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์มือถือเนี่ยมันจะไม่เรียงลำดับว่าผมว่าการพยองที่นิติการมีฉันและทำไมอย่างยศที่ว่ารู้วิจัยทำไมเรียนมาถึงบุรุษคนลงไปโยงไงที่การยอมไม่ได้เรียนเป็นตามลำดับก็จะแล้วแต่มาถึงเวลาตรวจผลหาไปใช่ไหมครับมาที่นี่ผ่านมาน้องๆลูกหลานกำลังเล็กข้อพระคัมภีร์ตั้งแต่ประถมกาลถึงอะไรครับมาลาคีหน้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณพี่คุณอาถ้าเราเข้าไม่ได้เนี่ย เดี๋ยวให้แสนท่านมาสอนนะครับ แล้วก็เราจะเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในมาระโกบทที่หนึ่งนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับพระโกบทที่หนึ่งข้อเริ่มตั้งแต่ข้อ35เลยนะครับตามท่านถึงตามเจ้านะครับวัดที่บอกว่าพระเยซูทรงอธิษฐานและออกไปประกาศนะครับมาระโกบทที่1ข้อ3ถึง5ถึง39นะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับพี่น้องพบแล้วที่มีพระคัมภีร์พระเจ้าถ้าเราไม่ได้พบมันจริงๆก็บนโต๊ะนู้นนะครับตรงหน้าคุณสมชายถ้าจะมีให้ยืมนะครับถ้าอ่านด้วยกันนะครับครับครับเวลาเช้าพื้นพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปแดดที่ทิโบเรียและทรงอธิษฐานที่นั่นฝ่ายซีโมและคนขายที่อยู่ด้วยตามหาพระองค์เมื่อพบแล้วเขาจึงทูลว่าคนทั้งปวงแสวงหาพระองค์พระองค์ทรงตรัสแก่เขาว่าให้เราทั้งหลายไปในตำบลบ้านใกล้เคียงเพื่อเราจะได้ประกาศที่นั่นด้วยที่เรามาก็เพื่อการนั้นเองพระองค์ได้เสด็จไปประกาศในธรรมศาลาของเขาทั่วแคว้นกาลิลีและได้ขับผีออกเสียงหลายผีเราจะทำด้วยการขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระเจ้าในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยข้าพระองค์และช่วยพี่น้องทุกท่านที่เราจะเห็นความจริงที่พระเยซูได้ตรัสชัดเจนว่าต้องไปประกาศต้องออกไปประกาศนั้นขอพระเจ้าเมตตาช่วยพวกเราทุกคนที่จะฟังความจริงแล้วก็เข้าใจแล้วก็สิ่งที่พระองค์ทรงประทานนั้นที่จะทำตาแล้วจะเชื่อฟังพระองค์เชื่อและฟังธรรมขอพระเจ้าทรงช่วยเช่นนั้นช่วยข้าพระองค์ในเวลาช่วงต่อไปที่น้องท่านเวลาต่อไปในการที่เราจะเรียนรู้พระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการประกาศข่าวประเสริฐไปในทุกที่ที่พระองค์ทรงไปขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนในเช้าเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับอย่างที่ได้กล่าวเนาะเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับจริงๆแล้วตลอดทั้งปีเลยนะเราตลอดทั้งปีเนี่ยเราแต่ละเดือนจะมีหัวข้อคำเทศนาที่จะให้พี่น้องที่จะรับความประกอบความจริงจากพระคำของพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนนะครับในตลอดเดือนมิถุนาเนี่ยจะเป็นเดือนแห่งการเทศนาเกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริฐนะครับสิ่งที่เราวัตถุประสงค์ที่อยากให้พี่น้องที่เห็นความจริงจากการประกาศข่าวประเสริฐเพราะพระเยซูทรงเป็นต้นแบบเพราะพระเยซูทรงเป็นทรงหัวใจดวงจิตวิญญาณพระองค์ทรงทำตัวอย่างเราก็จะต้องเชื่อฟังในฐานะที่เป็นผู้เชื่อคนหนึ่งนะครับดังนั้นในสัปดาห์ตลอดทั้งเดือนเนี่ยเริ่มด้วยสัปดาห์แรกนะขอพูดตัวนี้นะครับเริ่มด้วยสัปดาห์แรกเนี่ยเราได้รับได้ฟังพระคำของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ของพระเจ้าอิสยาห์บทที่5ข้อ22ตรงนั้นถึงบทที่6ข้อ1ถึง8เนี่ยหัวข้อคำเทศนาก็ข่าวดีสำหรับผู้ที่แบกภาระหนักบรรดาผู้ทำงานและเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเปื่อยเสื่อมนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูบอกกับทุกคนผู้ที่เหน็ดเหนื่อยจากสิ่งใดก็ตามเมื่อมาหาพระเยซูพระองค์จะประทานให้หายเหนื่อยนะครับบรรดาภาระหนักหน่วงของอิสราเอลที่อยู่ที่อียิปต์เนี่ยพระเจ้าทรงรักพระเจ้าห่วงใยพระเจ้าทรงห่วงใยความยากลำบากพระเจ้าทรงห่วงใยการเป็นอยู่ที่เป็นท่าที่ทำไปอย่างหนักพระเจ้าห่วงใยเพื่ออยากให้ได้อิสรภาพพระเจ้าห่วงใยเพื่อที่จะให้มีกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วพระเจ้าทรงห่วงใยมากกว่านั้นพระเจ้าจะเตรียมแผ่นดินของพระเจ้าที่สวรรค์อันนี้คือคำเทศนาในตลอดสัปดาห์แรกที่เราเห็นความรักความห่วงใยของพระเจ้านะครับพี่น้องแล้วสัปดาห์ที่สองเราได้รับเห็นถึงความจริงกับพระนามของพระเจ้าคือรักความรักความเมตตาของพระเจ้าไม่จำกัดนะครับความรักความเมตตาของพระเจ้าไม่จำกัดนะบางครั้งเราดื้ออิสราเอลดื้อมากนะครับแต่พระเจ้าก็ยังให้อภัยอยู่เสมอชีวิตของอิสราเอลเหมือนกับว่าตาจ่าใช่ไหมเริ่มชื่นชมยินดีในพระเจ้าเวลาผ่านไปก็เริ่มออกมาจากพระเจ้าเมื่อออกมาจากพระเจ้าทำดีแล้วก็ตกในความยากลำบากเมื่อตกในความยากลำบากเรียกร้องของพระเจ้าเรียกร้องพระเจ้าพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นเรียกร้องพระเจ้าพระเจ้าช่วยผู้วินิจฉัยช่วยผู้วินิจฉัยผู้ที่จะมาช่วยเมื่อผู้วินิจฉัยมาช่วยเสร็จแล้วก็หลุดพ้นจากความยากลำบากและกลับมาหาพระเจ้าไม่คิดว่าแต่จากชีวิตของอิสราเอลหลายครั้งเราก็เป็นแบบนั้นนะครับหลายครั้งที่เราออกห่างจากพระเจ้าเราดูแต่ความรักความเมตตาของพระเจ้าไม่มีจำกัดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สัปดาห์แรกเราพูดถึงเนี่ยครับเช่นนั้นนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพระนามของพระเจ้าและถึงพี่น้องในเกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริฐนั้นเท้าที่งามข่าวดีนั้นช่างงามจริงๆหนอนะครับเริ่มด้วยรองเท้าที่วิ่งใช่ไหมแล้วก็รองเท้าเนี่ยเป็นเหมือนเพราะฉะนั้นเราต้องนำข่าวประเสริฐเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆแล้วก็ในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงว่าวิธีการที่เราประกาศเหตุผลที่เราต้องประกาศนะแล้วก็เหตุผลที่เราต้องประกาศแล้วก็วิธีที่เราจะประกาศวิธีง่ายๆนะครับก็การแสดงออกชีวิตของเราโชว์การแสดงออกชีวิตของเราให้เป็นแสงสว่างการที่เราแชร์ประสบการณ์ที่เรารู้จักพระเจ้าว่าเราพระเจ้ามาเรารู้จักพระเจ้าแล้วเราเป็นอย่างไรพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรและก็หลังจากนั้นเชิญชวนญาติพี่น้องพ่อแม่การประกาศที่เกิดผลมากที่สุดก็คือคนที่เรารู้จักอันนี้เป็นสิ่งที่เนื้อหาในการประกาศพระจิตอารมณ์ในการประกาศในสัปดาห์ที่แล้วคือฉันต้องประกาศข่าวประเสริฐเนาะพี่น้องครับดังนั้นการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นการทำตามพระประชาของพระเจ้าในมัทธิวบทที่28ที่อยู่ในข้างหน้าฝั่งขวานะครับการประกาศข่าวประเสริฐนั้นเป็นอะไรครับเป็นพระประชาของพระเจ้าพระคัมภีร์ทั้งพระกิตติคุณทั้ง4เล่มมัทธิวมาระโกลูกายอนก็เนื้อหาท้ายบทเนี่ยพูดถึงการประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูให้ความสำคัญดังนั้นในวันนี้พระคำของพระเจ้าที่มาถึงเราในวันนี้นะครับคือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นต้องแบบในการประกาศข่าวประเสริฐเป็นอย่างไรต้องไปอย่างไรเนื้อหาแรกนะก็คือพระองค์ทรงเข้าไปประกาศในตำบลไร่พระเคียนในพระคำของพระเจ้าที่เราอ่านด้วยกันเมื่อกี้สักครู่นะครับพระเยซูเข้าไปประกาศนะครับพระองค์กล่าวว่าในพระคำของพระเจ้าที่เราอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยนะข้อ38ว่าพระองค์ตรัสแก่เขาว่าให้เราทั้งหลายไปในตำบลบ้านใกล้เคียงเพื่อเราจะได้ประกาศที่นั่นพระเยซูเป็นต้นแบบแล้วใจให้กับผู้เชื่อต่อไปแล้วสาวกของพระว่าเราต้องประกาศนะครับไปในตำบลจริงๆแล้วพี่น้องที่เราที่มีโอกาสติดตามการประกาศเป้าหมายprogress ในการประกาศข่าวประเสริฐให้กับทุกคนทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกหมู่บ้านจะต้องมีอะไรครับที่จะเกิดขึ้นเนาะดังนั้น การประกาศตัวนี้พระเยซูเริ่มประกาศเนาะพระราชกิจของพระองค์พระองค์ประกาศเป็นทุกอย่างแบบที่พี่เนี่ยพระองค์ไปทุกตำบลเริ่มย้อนกลับไปนะครับในมาระโกบทที่1เนี่ยข้อ14มาระโกบทที่1ข้อ14นะครับข้อ14บอกว่าพระยอห์นถูก38เมื่อกี้นะ38นะครับนะครับ38เนี่ยพระเยซูไปประกาศทุกตำบลแห่งทุกที่แล้วก็ทุกแคว้นกาลิลีพระเยซูมีภาระมีประกาศและในวันนั้นนะสิ่งหนึ่งที่พี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่พระเยซูก่อนที่พระเยซูจะประกาศนะพระเยซูทำอะไรครับพระเยซูอธิษฐานขอการทรงงานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าทุกตำบลทุกแห่งทุกแคว้นกาลิลีทุกหมู่บ้านในสิ่งที่พระเยซูเข้าไปประกาศพี่น้องอันนี้เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีที่พระเยซูทรงมาแล้วมีภาระใจพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูได้ประกาศครับเข้าไปในสิ่งเหล่านี้เราเปิดนะครับเปิดในมัทธิวบทที่4นะครับข้อ43ลูกาบทที่4ข้อ43จะไม่มีนะครับเล็กน้อยนะเราอยากจุดประสงค์ว่าอยากให้เรามีพระคัมภีร์ของเราเราเปิดในพระคัมภีร์ของเรานะครับลูกาบทที่4นะครับข้อ43หัวข้อที่บอกว่าพระเยซูทรงออกไปประกาศนะครับข้อ43นะครับพี่น้องพอเราพบแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะครับแต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่าเราต้องไปในอากาศเขาประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแก่เมืองที่ถึงด้วยเพราะว่าที่เราได้รับนั้นมาก็พร้อมเองไม่เพียงแต่พระเยซูไปบ้านตำบลทั่วแคว้นกาลิลีพระเยซูทำอะไรครับในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นพระเยซูไปในเมืองบ้านตำบลแคว้นกาลิลีแล้วพระเยซูเข้าไปในเมืองด้วยนั่งในเมืองในจังหวัดใช่ไหมเพราะเราที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าจังหวัดใหญ่ที่สุดนะครับเราลงมาก็จะเป็นอำเภอเราลงมาก็จะเป็นตำบลเราลงมาก็เป็นหมู่บ้านใช่ไหมครับประชากรที่เยอะที่สุดอยู่ในจังหวัดเราลงมาก็อำเภออำเภอเสร็จแล้วก็ตำบลตำบลแล้วก็หมู่บ้านพระเยซูไปทุกที่นะทั้งตัวเมืองทั้งอำเภอทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านอันนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูเป็นตัวอย่างและพระองค์กระชับว่าเราต้องประกาศใช่ไหมเราต้องประกาศอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงเข้ามาเราต้องประกาศเพราะฉะนั้นคำว่าเราต้องประกาศนั้นน่าหมายความว่าพระองค์กำลังเน้นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องประกาศทุกที่ที่พระองค์ทรงไปนะครับเพราะฉะนั้นการประกาศเนี่ยเป็นสิ่งที่พระราชกิจของพระเจ้าที่ต้องบอกว่าต้องมาเพราะการนั้นจริงๆนะครับต้องมาเพราะการนั้นจริงๆและเมื่อทรงไปประกาศที่นั่นนั้นในขอให้ดูเปิดข้อพระคัมภีร์ตอนนึงนะครับในมัทธิวบทที่9ข้อ3ถึง5มัทธิวบทที่9ข้อ3ถึง5นะครับมัทธิวบทที่9ข้อ3ถึง5เราจะอ่านด้วยกันครับมัทธิวบทที่9ข้อ3ถึง5หัวข้อโปรก็คือพระเยซูทรงสงสารประชาชนพระองค์ทรงสงสารประชาชนแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะครับ35ข้อครับพระเยซูจึงเสด็จดำเนินไปตามนครและหมู่บ้านหนึ่งรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาเขาประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความทุกข์ให้ทุกอย่างของคนดำเนินไปไม่เพียงแต่พระเยซูทรงประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงรักษาคนเจ็บคนป่วยพระเยซูห่วงใยสงสารประชาชนทั้งร่างกายทั้งจิตวิญญาณนะครับรักษาทั้งร่างกายทั้งจิตวิญญาณเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อที่ผ่านมานะคือประกาศแพทย์มีประกาศก็มีพี่น้องที่นี่ไปร่วมเนาะมีเด็กเอลเข้าไปหมอโอเข้าไปที่ติดมาเข้าไปนะครับ านที่นี่ควรแล้วทุกคนเราไปประกาศไปที่ประกาศมองดาแพทย์รักษาสุขภาพร่างกายและก็ในขณะเดียวกันบอกกล่าวถึงข่าวประเสริฐให้กับผู้ป่วยที่มารักษาการนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างแบบอย่างในการรักษาประกาศไม่มีแต่ละจิตร่างกายที่ต้องการการดูแลจากพระเจ้าจิตวิญญาณสำคัญจิตวิญญาณสำคัญก็ต้องประกาศจิตวิญญาณนะครับนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูทรงเป็นตัวอย่างแบบอย่างพระองค์เองพระองค์ทรงประกาศแล้วพระองค์ทรงไปทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกแคว้นกาลิลีและทุกเมืองแล้วพระองค์ทรงรักษาประชาชนทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะครับที่เป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเยซูกล่าวท่านว่าในที่บอกที่เมื่อกี้ลูกาบทที่4ข้อ4สั่งว่าเราต้องประกาศพระเยซูเป็นต้นแบบในการประกาศไม่เพียงแต่พระองค์ทรงลงมือด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงเพื่อที่งานของพระเจ้าเพราะว่าชีวิตของพระองค์นั้นไม่หนาพระเจ้าก็จะรับขึ้นไปสวรรค์แล้วงานที่จะสานงานต่อจากพระเยซูต้องมีดังนั้นพระองค์ทรงเลือกสาวกของพระองค์ผู้ที่จะสานงานตรงนี้ต่อไปผู้ที่จะประกาศข่าวประเสริฐและถ้าเรากลับมาที่มาระโกบทที่3ข้อที่4นะครับพี่น้องเปิดใน14นะครับมาระโกบทที่3ข้อ14นะครับให้เราจะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันนะครับมาระโกบทที่3ข้อ14ซึ่งชื่อสาวกของพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกเพื่อที่จะสานงานต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรุ่นนี้จบก็ต้องมีรุ่นต่อไปที่จะทำการข่าวประเสริฐนะครับชื่อเหล่านี้นะครับที่พระองค์ทรงเลือกสาวก12คนนะครับที่ในการประกาศนะครับถ้าเราจ่าด้วยการชื่อเหล่านี้นะอาจจะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่แต่ก็เราถ้าเป็นชื่อไทยๆก็เราจะง่ายหน่อยแล้วเราจะอ่านข้อความข้อพิมพ์ตอนนี้นะครับ12คนจริงๆแล้วเราอยากให้อ่านตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ข้อ13จนกระทั่งข้อ18นะครับ19นะครับอันนี้เป็นสาวกรุ่นแรกที่พระเยซูทรงเลือกไว้หรือว่าการพูดสาวกของพระเยซูนะครับให้เราอ่านด้วยกันนะครับพร้อมครับแล้วพระองค์เสด็จขึ้นบนภูเขาแล้วพอพระทัยจะเรียกผู้ใดพระองค์ก็ทรงเรียกผู้นั้นแล้วเขาได้มาหาพระองค์พระองค์จึงทรงตั้ง12คนไว้ในหมู่กับพระองค์เพื่อจัดทำการของประกาศและให้มีอำนาจขับผีออกได้และซีโมนนั้นพระองค์ทรงประทานชื่อว่าเปโตรและยาคอบและอุซีดีกับยอนน้องชายของยาคอบทั้งสองคนนี้พระองค์ทรงประทานชื่อว่าเอโรนเซย์แปลว่าลูกขาร้องอันดูฟิลิปบาโทโลมีมัทธิวโทมัสยาคอบยูอาฟินัสอันติคัสซีโมนฮักคานิยมและยูดาสกาลิโอที่อาญาพระเยซูพระเยซูเลือกสาวกบอกว่าแล้วพระองค์ใช้เขาที่ออกไปเพราะฉะนั้นพระเยซูไม่นานพระเยซูก็จะพระองค์จะรับตามแผนพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าจะรับผู้ไปสู่สวรรค์เมื่อพระเจ้ารับไปแล้วก็มีผู้ที่สานงานต่อในการประกาศตรงนี้ก็พระองค์ทรงเลือกสาวก12คนพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าวางแผนไว้ว่าพระองค์จะส่งแล้วก็จัดสรรงานต่อพี่น้องครับสังเกตนะผู้เชื่อรุ่นแรกเนี่ยรักพระเจ้ามากเลยรักมากมีสนิทกับพระเจ้ามากแต่รุ่นต่อไปเนี่ยนะครับก็ค่อยอะไรครับก็ค่อยห่างขึ้นยิ่งลูกหลานที่เป็นเหลนนะยิ่งเหลนในบางคนเนี่ยผู้เชื่อที่เป็นเหลนแล้วแบบหลายคนไม่ได้มารู้จักพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเยซูคำนึงถึงความจำไปถึงนั้นก็องศาเนี่ยต่อนะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่12คนที่จากพระเยซูใช้เขาออกไปสานงานต่อนะครับประกาศข่าวประเสริฐแล้วพระองค์ทรงอะไรครับในลูกาบทที่10นะครับพี่น้องเปิดลูกาบทที่10ข้อที่1ลูกาบทที่10ข้อที่1ลูกาบทที่10ข้อที่1ให้พี่น้องอ่านด้วยกันนะครับลูกาบทที่10ข้อที่1นะครับลูกาบทที่10ข้อที่1ครับภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้น พระเยซูทรงตั้งสาวกอีก70คนไปและใช้พาออกไปทีละ2คนทีละ2คนให้คนหน้าพระองค์ไปก่อนให้เขาไปทุกเมืองทุกตำบลที่พระองค์เสด็จไปภายหลังพระองค์ก็ทรงตั้งขึ้นมาอีก70คนแล้ว70คนนั้นพระองค์ส่งออกไปทีละคู่ทีละคู่ไปนะครับไปประกาศทุกเมืองทุกตำบลเราพี่น้องเรารู้แล้วนะแค่นี้แหละเมืองและตำบลอำเภอต่างๆหรือว่าต่างๆคนก็ไปแน่ๆแหละแต่ว่าผมไม่ได้ถ้าผมไม่ได้แล้วไม่ได้เราที่เรารู้ว่าต้องไปแน่ๆทุกที่70คนแล้วก็ส่งออกไปส่งออกไปนะครับทีละ2คนทีละ2คนไปด้วยกันเป็นคู่พี่น้องครับไปเป็นคู่นะดังนั้นการไปเป็นคู่เนี่ยสำคัญและบางคนบอกว่าเฮ้ยผมไม่มีคู่ผมยังไม่ได้แต่งงานตอนนี้อาจารย์สุวัสดิ์ศรีมีคู่นะครับทุกครั้งเลยอาจารย์ขับรถมาแล้วคุณดูสิก็อะไรครับดูเคียงข้างตลอดทุกครั้งที่ลงมากรุงเทพเนี่ยไปเรียนคู่นะท่านนะพี่น้องครับพี่น้องที่ยังไม่แต่งงานเฮ้ยผมฉันจะไม่มีคู่ก็เลยฉันจะไม่ไปไม่ใช่นะครับแม้ว่ามีคู่หรือไม่มีคู่เราประกาศได้แต่สิ่งที่พระเยซูไปเป็นคู่เนี่ยผู้ที่จะดูแลซึ่งกันคนอื่นล้มคนอื่นก็จะช่วยประคับประคองก็ดีนะครับดังนั้นแม้ว่าเราไม่มีคู่นะเราก็สามารถประกาศได้นะต้องนะเราไม่มีคู่เราสามารถที่จะประกาศได้พระเยซูส่งไปเป็นคู่ๆนะครับผู้ที่จะทำการประกาศความประเสริฐและคนเหล่านั้น70คนพี่น้องเมื่อพูดถึง70คนปุ๊บพี่น้องคิดถึงนะครับโมเสสเนี่ยพระเจ้าสั่งโมเสสนะครับพระเจ้าสั่งโมเสสว่าคนที่จะเป็นมือขวาให้กับโมเสสในการประกาศเนี่ยโมเสสเลือกผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่70คนเหมือนกันในกระดาษวิถีบทที่11ข้อ16 17เนี่ยพูดถึง70คนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นมือขวาที่จะรับใช้เพื่อที่จะช่วยโมเสสพระเยซูเลือก70คนเหมือนกันนะ70คนเพื่อที่จะไปเฝ้าพระผู้ที่จะช่วยไม่ผิดอัครทูต12คนที่พระองค์ทรงเลือกที่จะประกาศและพระองค์ทรงเลือกอีก70คนเพื่อที่จะไปส่งไปเป็นคู่คู่นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูทรงมีแผนการในการประกาศคำประเสริฐนะแล้วการประกาศไปคู่ๆเนี่ยเมื่อการไปเป็นคู่ๆนั้นก็เป็นกำลังที่ดีดูแลซึ่งกันและกันในกิจจาสมัยแรกกิจจาก็ทำแบบนั้นนะกิจจาทำแบบนั้นพี่น้องเราเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันตอนนี้เรามาดูว่าตัวอย่างกิจจาหลังจากนั้นหลังจากสาวกของพระเยซูแล้วในพระองค์ทรงก็70คนแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงทำต่อไปสาวกที่จะต่อไปทำต่อไปดูกิจการนะครับพี่น้องกิจการบทที่13กิจการบทที่13ก่อนโยชูวาอ่านนะครับกิจการบทที่13ข้อ2นะครับกิจการบทที่13ข้อที่2เชิญครับสองคนอันนี้คู่นี้คือบานาบัสกับซาโลใช่ไหมครับเปาโลส่งบาลานะอัครทูตลูกแม่เนี่ยส่งกิจการลูกแม่เนี่ยก็ส่งบานาบัสกับซาโลไปประกาศด้วยกันนะครับแล้วกิจการบทที่15ข้อ27ของโยเซฟนะครับที่จะอ่านนะครับโยที่จะอ่านนะกิจการบทที่15ข้อ27นะครับส่งใครครับยูดาสกับซีลาไปคู่นะครับและก็หลังจากนั้น15และข้อ39 40ขอบคุณโอนะครับที่จะอ่านนะครับกิจกรรมที่15ข้อ39 40เชิญครับพี่หมอครับอ าโลกับซิลาไปด้วยกันแล้วก็มีตอนข้อกิจกรรมบทที่19ข้อ22นะครับขอพระเกียรติที่จะอ่านนะกิจกรรมบทที่19ข้อ22ส่งใกล้ครับเป็นคู่กิจกรรมบทที่19ข้อ22 19ข้อ22พี่น้องครับนี่ตัวอย่างที่การปรับการส่งผมไปรับใช้ไปแต่ละที่แต่ละที่ก็ไปคู่แบบนั้นเอ๊ะพี่น้องดูจากที่จ่าแรกมีแต่ผู้ชายไปกันเป็นคู่ทำไมไม่มีผู้หญิงครับเกิดมีคำถามไหมครับทำไมไม่มีผู้หญิงส่งเป็นคู่ล่ะครับเพราะอะไรไม่แปลกนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพี่น้องครับปัจจุบันที่เราไปไหนมาไหนสะดวกสบายนั่งเครื่องบินก็ได้ขับรถก็ได้นั่งรถทัวร์ก็ได้ไปไหนก็ได้สะดวกสบายสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนจะยากลำบากถ้าผู้หญิงไปด้วยกันสองคนก็น่าจะอันตรายเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอันตรายต่างๆมันมีข้อขัดแย้งการเดินทางการอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกผู้หญิงจะไปนอนตามลำพังตามที่ไหนก็มันจะลำบากแต่อยากเพราะฉะนั้นก็เลยส่งผู้ชายเนี่ยน่าจะดีกว่าแต่ผู้หญิงทำไมไม่ไปผู้หญิงอยู่เมื่อไหร่ที่ถามคือเราจะเห็นนะที่บ้านของผู้หญิงหลายท่านเนี่ยถ้าเราศึกษาผู้หญิงเรานั้นอยู่เมื่อไหร่แล้วก็ที่ถามผู้หญิงหน้าที่ถามผู้ชายไปผู้หญิงไม่ถามนะอันนั้นเป็นสำคัญนะการงานสำเร็จการงานที่จะประสบความสำเร็จนะคนที่อยู่เมื่อไหร่ที่สำคัญก็คือการผู้หญิงจ๋าพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่พระเยซูวางแบบต้นแบบในการต้องทำแล้วพระองค์ทรงทำแล้วพระองค์รู้ว่าไม่นานพระองค์พระเจ้าจะถูกรับขึ้นไปสวรรค์พระองค์ก็เลือกสารงานต่อไปเลือกสาวก12คนแล้วเราจะนับ12คนยังไม่พอเลือกอีก70คนผู้ที่จะประทานการต่อไปนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูวางแบบอย่างแล้วเราจะนั้นถ้า70คนลูกนั้นพระเจ้ารับไปหมดอัครทูตพระเจ้ารับไปหมดเราต้องมีอะไรครับเราต้องมีรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยบอกว่าท่านทั้งหลายก็จะสุดท้ายคำว่าท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนพี่น้องครับให้เรามากลับมาที่มาระโกนะครับนะครับมาระโกบทที่16ข้อ15นะครับจริงๆเราอยากให้อ่านมัทธิวด้วยแต่ว่าเราจะเอาเฉพาะมาระโกก่อนนะครับมาระโกบทที่16ข้อ15ข้อเดียวนะมาระโกบทที่16ใน16ข้อ15นะครับพระเยซูรับชัดเมื่อเพียงแต่นี้เราชื่อเราไม่ใช่ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้หมายถึงพวกเราปัจจุบันด้วยนะครับเราอ่านด้วยกันมัทธิวบทมาระโกบทที่15ข้อ16ข้อที่16ข้อ15นะครับมาระโกบทที่16ข้อ15อ่านด้วยกันพร้อมครับฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนทีนี้ล่ะถ้าเราในมัทธิวที่เราในขณะนะครับมัทธิวบทที่28ข้อ19ถึง20นะเจ้าทั้งหลายใช่เดียวกันนี่ข้อพระคัมภีร์บอกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนไปออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนเจ้าทั้งหลายออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนก็อันนี้หมายถึงพวกเราทุกคนในปัจจุบันนะครับต้องออกไปประกาศทำหน้าที่ผู้ประกาศออกไปประกาศทั่วโลกทุกแห่งพี่น้องครับ อย่างที่บอกนะครับงานออกไปประกาศแม้ว่าด้วยวิธีการของพระเยซูไปส่งไปแบบนั้นปัจจุบันเรามีวิธีการอย่างไรบ้างครับในการประกาศข่าวประเสริฐปัจจุบันนะครับที่เราเห็นจากคำเทศนาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยง่ายๆนะครับวิธีการประกาศข่าวประเสริฐในปัจจุบันง่ายๆอยู่3วิธีด้วยกันนะครับ3วิธีด้วยกันง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายนะครับวิธีแรกก็คืออะไรครับแสดงออกการเป็นคริสเตียนของเราพี่น้องเป็นชีวิตคริสเตียนส่องสว่างใช่ไหมส่องสว่างสว่างในเงาตาเสริมส่องสว่างผู้แห่งทั่วไปส่องสว่างเป็นเนี่ยส่องสว่างมีชีวิตที่อะไรครับส่องสว่างมีชีวิตที่เป็นส่องสว่างให้ในความมืดส่องสว่างชีวิตของเราที่ผู้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าที่จะมารู้จักพระเจ้านะครับแล้วก็ไม่เท่านั้นนะที่ยังไม่พอนะครับง่ายๆนั่นก็คือแบ่งปันประสบการณ์วิธีที่แรกก็คือชีวิตที่ส่องสว่างให้กับคนนะพระเยซูเจ้าทั้งหลายเป็นความสว่างนะครับมีชีวิตที่ส่องสว่างเป็นตัวอย่างแบบที่ดีแล้วก็วิธีที่สองที่ง่ายๆนะครับง่ายๆนะคือแบ่งปันประสบการณ์ของเราที่มารู้จักพระเจ้าก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้าชีวิตของเราเป็นอย่างไรตอนที่เรารู้จักพระเจ้าเนี่ยเรารู้จักพระเจ้าเพราะอะไรแล้วหลังจากที่เรารู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรง่ายๆแบบนั้นนี่คือการเป็นพยานการเป็นพยานการออกไปประกาศง่ายๆก็คือแชร์ประสบการณ์ของเราเองก่อนมารู้จักพระเจ้าพี่น้องครับขอกลับมาที่ความเป็นตัวใหญ่ท่านผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วก็เป็นแบบนั้นแล้วนะว่าท่านหนึ่งเนี่ยที่บ้านผมซึ่งอาคงเราเรียกว่าอาคงนะเราก็เป็นคนที่ครอบครัวเนี่ยเรามาแล้วแน่ในความดูแลเรามากเราดูแลเราแบบนี้เราก็รักแล้วก็เคารพเป็นเหมือนเป็นพ่อเรารักผมแต่ครับวันหนึ่งผมไปเขาไม่สบายแล้วตอนนี้ไม่สบายแล้วอยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลหมอให้กลับมาอยู่ที่บ้านผมก็เป็นการยื่นเรียนแล้วก็เราคุยกันนะครับเราคุยกันแล้วเราคุยกันคุยกันไปคุยมาเขาบอกว่าเขาจะเรียกผมว่าเมียนะครับบอกเมียตั้งแต่เข้ามาเห็นเป็นในซอยเนี่ยไม่มีชีวิตครอบครัวที่ไม่เหมือนเมียเลยในซอยในที่เราอยู่ด้วยกันก็เห็นแล้วมันชีวิตต่างกันชีวิตต่างกันเนี่ยว่าเป็นความการเชื่อในพระเยซูคริสต์ใช่ไหมโอ้โหนาทีทองเลยครับโอ้โหนาทีทองเลยแล้วก็เป็นพยานนะครับเป็นพยานให้ท่านแล้วหลังจากที่เป็นพยานแล้วผู้ไปเพื่อจะอาม่าก็อยู่นะครับอาม่าก็อยู่อาม่าก็ฟังได้เห็นพยานแล้วอาโกมไม่สบายนะนอนอยู่อาม่าเดินได้อยู่ข้างๆแล้วก็ผมเป็นพยานเรื่องความก่อนที่ผมจะมารู้จักพระเจ้าชีวิตของผมเป็นอย่างไรและตอนที่มารู้จักพระเจ้าเพราะอะไรและหลังจากที่เรารู้จักพระเจ้าแล้วชีวิตของผมในพระเจ้าเปลี่ยนไปอย่างไรผมบอกว่ามีพระเยซูเท่านั้นที่พระองค์ทรงให้ชีวิตใหม่มีพระเยซูเท่านั้นที่เปลี่ยนไปชีวิตใหม่มีพระเยซูเท่านั้นที่ทำทุกอย่างได้ลำพังตัวเราเองเราที่พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองพยายามที่จะปรับปรุงนิสัยพยายามที่จะทำดีแต่สามวันดีสี่วันแค่ในพระเยซูท่านนำเอาผู้หนุนย้ำถึงพระเยซูย้ำถึงพระเยซูอาม่าก็อะไรครับลุกขึ้นมาตั้งหน้าตาตึงแบบตาโตแบบตาขวางเลยนะพูดอะไรไม่รู้ว่า5นาทีไม่หายใจพูดอะไรไม่รู้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าท่านทำไม่ดีแต่เราที่ทำใจแล้วก็หลังจากนั้น3วันอาม่ามาที่บ้านผมเวลาอาม่ามาที่บ้านผมยังไม่เข้าบ้านนะเพราะอะไรไม่รู้เพราะว่าที่บ้านผมมีครอบครัวมีเมียอะไรไม่เข้าไม่เข้าบ้านแค่เปิดประตูก็ใช้เนื้อออกไปไม่เข้าบ้านถ้าใครเราขับรถเราต้องรักเขามาเขาก็รักถึงใจเราเหมือนกันลูกเราต้องรักเขาเหมือนกันแม่นะแต่ไม่เข้าบ้านเลยแล้วได้แล้วเขาพอเปิดประตูออกมาเขาว่าเมียอาม่าขอโทษด้วยนะวันหน้าอาม่าทำอะไรไม่รู้ว่าขอโทษเมียด้วยวันหน้าอาม่ามองเห็นเมียเนี่ยไม่ใช่เมียเป็นเทพที่มองไม่เห็นไม่กล้ามองไม่กล้ามองก็อันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องครับอันนี้เป็นอย่างประสบการณ์ที่เราได้รู้จักพระเจ้าเราก็เอาคำพยานง่ายนะแล้วสิ่งที่3ที่เรา ีชิปอยู่ที่ไหนก็ได้เราอยู่ที่ทำงานออฟฟิศเราทำงานตรงไหนเราได้เราชวนญาติพี่น้องพี่น้องครับหลายคนมารู้จักพระเจ้าเพราะการชวนญาติพี่น้องเพื่อนของเรานะครับคุณสรันเพื่อเขาก็มีผู้การชวนมาที่โบสถ์ใช่ไหมครับผู้การชวนมาที่โบสถ์ก็ขอบคุณพระเจ้าคุณสรันได้ต้อนรับพระเยซูแล้วก็เป็นกำลังที่เยี่ยมแข็งช่วยรับใช้ในด้านนี้จัดที่ละตัวเพื่อแล้วก็นัสแซลนะครับตอนนี้เพื่อนได้ไหมครับนัสแซลคนเห็นไหมนัสแซลเป็นเพื่อนบ้านของพี่ใหญ่ตั้งแต่ว่าก่อนแล้วจนมาไปถึงว่าข้างแรกข้างหน้าที่พี่ใหญ่ก็ชวนมาแต่สุดท้ายทางครอบครัวมารู้จักพระเจ้าด้วยหรือก็จะมารู้จักพระเจ้าหรือก็พยายามที่เราจะช่วยมารู้จักพระเจ้าและครอบครัวเมื่อมารู้จักพระเจ้าแล้วเนื่องจากมีน้องคนหนึ่งที่มาอยู่ด้วยก็คือส้มก็พาส้มมาส้มมารับเชื่อแล้วส้มมารับเชื่อเสร็จแล้วพาโจมาโจก็มารับเชื่อมาขอบคุณเจ้านะครับการประกาศง่ายๆนะครับการชวนเพื่อนของเรานะครับชวนเพื่อนของเราที่จะมารู้จักพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้านี่เป็นวิธีการที่โจทย์ของอีกอย่างนะครับพี่น้องครับดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะทางของพระเจ้าเชื่อว่าทุกคนรู้ดีว่าต้องทรงประสงค์ที่จะให้เราทุกคนนะครับที่จะทำการประกาศของพระเจ้าเพราะพระเยซูบอกว่าจำเป็นเราก็ต้องประกาศข่าวประเสริฐนะครับแล้วก็เราจะเห็นถึงพระลูกเปาโลเนี่ยเปาโลก็ทำตามเจตนารมณ์ของพระเยซูนะครับข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐวิบัติแต่ข้าพเจ้าเปาโลยืนยันชัดเจนหนักแน่นนะครับถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้าที่เจตนารมณ์ของเปาโลที่จะทำตามนะครับที่เราครับเมื่อพระเยซูได้นำดวงวิญญาณเมื่อกี้ที่เราเล่าเป็นใช่ไหมเกี่ยวกับเป็นที่เรานำดวงวิญญาณมาตลอดพระเจ้าเราจะตอบพระเยซูอย่างไรครับเมื่อพระเยซูถ้านำวิญญาณมีดวงมาตลอดพระเจ้าเราจะตอบพระเยซูอย่างไรเพราะว่าพระเยซูมาชำระให้เราออกไปประกาศเพราะฉะนั้นจะทำหรือไม่ทำหรือว่าจะตอบพระเยซูอย่างไรที่น้องเราตอบพระเยซูเองนะไม่มีใครที่จะตอบแทนท่านได้นะครับท่านเองจะต้องตอบพระเยซูนะครับเพราะพระเยซูบัญชาแล้วเราต้องประกาศและพระเยซูเป็นตัวอย่างแบบอย่างและพระองค์ทรงลงด้วยพระเองพระองค์ไปทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกแคว้นการีและทั่วเมืองแล้วหลังจากนั้นเพื่อนงานจะสานต่อได้เพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์ไม่กินไม่นานพระองค์จะถูกรักขึ้นไปอยู่สวรรค์พระองค์ทรงเลือกสาวก12คนที่จะมาทำการงานตรงนี้ต่อไม่เพียงแต่12คนเท่านั้นพระองค์ทรงเลือกอีก70คนที่จะสานงานต่อไม่เพียงเท่านั้นหลังจากนั้น70คนไม่อยู่แล้วเราจะทำไงต่อเพราะฉะนั้นที่เชียร์เราทุกวันนี้เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนเราทุกคนจะต้องทำงานขอพระเจ้าช่วยเราใจเราที่จะทำหน้าที่เราจะประกาศด้วยกันแล้วพิเศษจากของเรานะครับที่เราพิเศษของเราก็ตั้งเป้าว่าการประกาศข่าวประเสริฐของเราจะแจกใบปลิวทุกใบออกไปรัศมีอาจจะหัวเนี่ย2กิโลเมตรทุกบ้านทุกซอยเราจะเอาไปแจกด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าอาทิตย์ที่สุดท้ายก็เราจะไปแต่ว่าที่นี่เราไม่ได้ไปนะเนื่องจากเรามีนัดอยากไปไหนถ้าเรามีนัดที่เราจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับนี้นะครับดังนั้นขอพระเจ้าหรือขอพวกเราทุกคนสิ่งที่เราจะทำสิ่งนี้ขอพระเจ้าได้รับเกียรติแล้วก็ขอเราจะตอบพระเจ้าขอพระเจ้าหรือขอเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรความจริงและพระทัยของพระเจ้าวันนี้ที่จะใจที่เราจะมีวิธีง่ายๆในการที่เราจะประกาศพระเยซูเป็นตัวอย่างให้กับเราขอบเจ้าช่วยเราต่อพันในขณะพระเยซูย่า ฮัลโหลครับบางทีเราก็คิดว่าการประกาศการประกาศที่เราว่าที่แข่งพระเจ้าว่าเขาคงไม่สนใจหรอกบางครั้งเราก็เลยการประกาศที่ดี ที่เราไม่อ่านไปดูด้วยซ้ำว่าเขียนว่าอะไรแล้วก็จะสำคัญการที่เราเป็นพระเจ้าเป็น